natursept.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki powołał zespół, który ma walczyć z przejawami faszyzmu. 3 miesiące aresztu dla 35-letniej Brazylijki podejrzanej o zabójstwo 2-letniego syna. W tym serwisie też o Amerykaninie, który uszkodził figurę wartą 4,5 miliona dolarów. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie powołujące międzyresortowy zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanych nienawiścią. Zespół ma wypracować propozycje zmian w przepisach, które mają ułatwić służbom walkę ze wspomnianymi przestępstwami. Pierwsze spotkanie ma się odbyć w kancelarii premiera po najbliższym posiedzeniu rządu. Jak zaznaczono w komunikacie, prace zespołu będą toczyć się niezależnie od pracy poszczególnych prokuratur czy sądów. W jego posiedzeniach mają też uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na trzy miesiące trafi do aresztu 35-latka podejrzana o zabójstwo swojego 2-letniego syna. Tak zdecydował sąd po kilkugodzinnym posiedzeniu w wojewódzkim szpitalu w Przemyślu, gdzie przebywa podejrzana Andrea P. Trafiła tam po pożarze domu w przemyskiej Śliwnicy. Stan zdrowia kobiety nie pozwala na to, by postanowienie zostało natychmiast wykonane, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Piętkowska. Zgodnie z stwierdzeniem lekarzy w ciągu kilku dni będzie mogła być przetransportowana. I ustalono, że oddział chirurgiczny znajduje się w areszcie śledczym w Bydgoszczy, gdzie trafi ostatecznie w celu wykonania tego postanowienia. Kobieta przyznała się dziś przed sędzią do pozbawienia życia własnego dziecka. Złożyła obszerne wyjaśnienia, w których podała i motywy, i okoliczności. Jednak z uwagi na dobro śledztwa o szczegółach tych wyjaśnień nie możemy informować. Do tragedii w Śliwnicy doszło w sobotę wieczorem. Strażaków wezwano do pożaru domu. Ze środka udało się wynieść 2-letniego chłopca i jego matkę. Chłopczyk zmarł tuż po przewiezieniu do szpitala. Okazało się, że miał 8 ran kłutych zadanych nożem. Skarbówka wzięła pod lupę jedno z największych w Europie centrów handlowych pod Łodzią. Celnicy i urzędnicy prowadzą kontrolę w położonych na kilku hektarach halach, w których sprzedawana jest odzież i tekstylia w hurtowych ilościach. Szukają nieuczciwych hurtowników, którzy wyłudzają podatki i tworzą tak zwane karuzele VAT-owskie. Kontrolerzy nałożyli już kilkadziesiąt mandatów na sumę 10 tysięcy złotych. Kary dotyczą głównie prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej, zaniżaniu cen i handlu bez wystawiania faktur i paragonów, mówi rzeczniczka Łódzkiej Izby Administracji Skarbowej Agnieszka Pawlak. Oprócz tych informacji, o których mówiliśmy, o mandatach, również ujawniliśmy odzież podrabianą, czyli oznaczoną znakami towarowymi. I to jest już ponad 4 tysiące sztuk odzieży, galanterii i wszelkich wyrobów, które są sfałszowane. Za kilka tygodni okaże się, ile Skarb Państwa stracił na przestępstwach podatkowych. Skarbówka zapowiada kolejne kontrole. Na koniec jeszcze historia bardzo kosztownej nieodpowiedzialności pewnego Amerykanina. Chińscy internauci są oburzeni uszkodzeniem podczas wystawy w USA jedynego z żołnierzy słynnej terakotowej armii. 24-letni Amerykanin wdarł się na teren ekspozycji, po czym jednej z figur wyłamał kciuk, a Chińczycy chcą teraz przykładnego ukarania sprawcy. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Na wystawę w Filadelfii poświęconą terakotowej armii Chiny wypożyczyły 10 figur. 24-letni Michael Rohana podczas imprezy odbywającej się w salach przylegających do ekspozycji zakradł się do części muzealnej, po czym z jednym z terakotowych żołnierzy zrobił sobie tak zwane selfie. Prawdopodobnie wówczas doszło też do ułamania kciuka figury, której wartość szacowana jest na około 4,5 miliona dolarów. Zniknięcie kciuka odkryto jednak kilka tygodni po zdarzeniu. Dzięki nagraniom z monitoringu odnaleziono mężczyznę, a także ułamaną część figury. Rohana został wypuszczony na wolność po wpłaceniu 15 tysięcy dolarów kaucji. Chiny będą domagać się odszkodowania za uszkodzenie figury. Temat poruszył chińskich internautów, którzy żądają przykładnego ukarania sprawcy wandalizmu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Czas na sport. Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Do Londynu przybyła Barcelona z Lionelem Messim, Luisem Suarezem czy Andresem Iniestą. Po drugiej stronie barykady Chelsea, a w niej byli piłkarze Dumy Katalonii, Cesc Fabregas czy Pedro. Na Stamford Bridge jak na razie 0-0. Dla polskich kibiców najważniejsza informacja dotyczy składu Bayernu Monachium. W ataku Bawarczyków Robert Lewandowski. Mistrz Niemiec, który wygrał ostatnich 13 meczów, gra z Besiktasem Stambuł. Drużyna turecka od 16 16 minuty. Gra w dziesiątkę, obrońca Wida faulował Lewandowskiego i skończyło się na czerwonej kartce. W naszych realiach bardziej niż o grze piłkarzy głośni o zmianach na ławkach trenerskich. Wczoraj pracę stracił w Śląsku Wrocław Jan Urban, zastąpił go Tadeusz Pawłowski, a dzisiaj w Termalice Bruk Betniciecza zwolniono Macieja Bartoszka, którą objął drużynę we wrześniu. Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Termalikę w meczu z Sandecją Nowy Sącz. Zmiana trenera także w ekstraklasie siatkarzy. Stelio De Rocco nie poprowadzi już siatkarzy MKS-u Będzin. Kanadyjczyk prowadził będziński zespół od stycznia 2016 roku. MKS przegrał jednak 3 ostatnie spotkania i zajmuje zaledwie 13 miejsce w tabeli. O swoją pracę nie musi drżeć trener reprezentacji koszykarzy. Mike Taylor robi swoje. Powołał 14 zawodników, którzy przyjechali na zgrupowanie do Włocławka. Jednym z nich jest rozgrywający Anwilu Włocławek Kamil Łączyński. Reprezentowanie swojego kraju, granie z orzełkiem na piersi, super sprawa. Cieszę się, że asystenci trenera Taylora namówili go do tego, żeby jednak mnie powołał. Teraz w tej kadrze jestem. Sprawia mi to ogromną radość przebywanie wśród najlepszych graczy aktualnie w Polsce. I tyle. Ja muszę robić wszystko, żeby nie zawieść samego siebie i nie zawieść tych ludzi, którzy we mnie wierzą. Biało-czerwoni przygotowują się do 2 spotkań kwalifikacji Mistrzostw Świata z Kosowem i Węgrami. Pierwszy z nich 23 lutego, 3 dni później wyjazdowy mecz z Węgrami. Do Łodzi za to zawitała siatkarska Liga Mistrzyń, jeden z najlepszych zespołów świata, czyli Wakif Bank Stambuł. Z Turczynkami grają wicemistrzynie Polski, czyli zespół Grot Budowlanych Łódź. 2 pierwsze sety dla rywalek. Nieopodal Trójki, ni Myśliwieckiej, w hali Torwar siatkarze grają w plus lidze. Oniko Warszawa podejmuje mistrza Polski, czyli Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Warszawianie prowadzą 2-1 w setach. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Jutro czeka nas dzień w kratkę. Trochę chmur i trochę słońca. Na północy i na południu spadnie śnieg. Temperatura od minus 3 stopni w górach do plus 3 stopni na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Siepomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Producent wyrobu medycznego Naturcept Medgardło podjął decyzję o wycofaniu z użytkowania lizaków o smaku wiśniowym o numerach serii od 21 do 27. Jeżeli są Państwo w posiadaniu produktu z tych serii, prosimy o jego niestosowanie i zwrot do miejsca zakupu. Więcej informacji na www.naturcept.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bukalski. Klub Trójki. E, Witam Państwa, zapraszam. Będziemy dzisiaj rozmawiali o Igrzyskach Olimpijskich. Może niekoniecznie o tych, które teraz trwają, tylko w ogóle. Jaki one mają sens dzisiaj? Jakby to odnieść do idei Coubertina, no to właśnie co z tego zostało? Czy ta idea się nadal broni? Co ze sportem? Naszymi gośćmi są dzisiaj Marcin Piątek, dziennikarz polityki. Witaj. Dobry wieczór. I profesor Krzysztof Zuchora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Historyk sportu, poeta, Akademia Wychowania Fizycznego i Polska Akademia Olimpijska. Zaraz porozmawiamy. Profesor Krzysztof Zuchora i Marcin Piątek. Rozmawiamy o igrzyskach, znaczy jeszcze nie, zaraz zaczniemy, o igrzyskach olimpijskich. Oglądają panowie, oglądacie? Tak, tak. Ale właśnie dlatego, że czy mimo, że? I dlatego, że i mimo. I mimo będziemy się rozcinać włos na czworo, jak myślę. Marcin Piątek napisał kiedyś taki tekst, który nawet bardzo mi się podobał, w polityce nawet sobie wyciąłem. I może wyjdźmy od niego. To jest tekst, który zapowiada następujące zdanie. Olimpijska hipokryzja ma długie tradycje. I jest takie znane powiedzenie o hipokryzji, to, że, o czymś takim, że to jest coś takiego, taki hołd, jaki występek składa cnocie. No to może zacznijmy od tej hipokryzji. Dlaczego to hipokryzja? No bo zwykliśmy utożsamiać igrzyska, czy samą ideę olimpizmu z szlachetnymi wartościami, a to przecież sport już nam się nie kojarzy tylko ze szlachetnymi wartościami. Mhm. I to nie było tak, że kiedyś sport zawodowy, czy sport w ogóle, czy igrzyska były szlachetne i były równe, braterskie, a nagle się popsuły. Tylko nie, już... Tak? To tak było od początku? No tak, no bo przecież Baron de Coubertin, który jest ojcem nowożytnego olimpizmu i to on wymyślił tę formułę, on nie chciał, żeby kobiety uczestniczyły w igrzyskach. Uważał, że to nie jest miejsce dla kobiet, że dają zły przykład. Poza tym on chciał przede wszystkim propagować, czy propagował ideę sportu amatorskiego. Uważał, że zawodowcy, czy ludzie w jakikolwiek sposób, którzy w jakikolwiek sposób na sporcie zarabiają, nie mają na igrzyskach racji bytu. I z tego powodu w 1912 roku wykluczono z igrzysk Indianina, Jima Thorpa. Złotego medalistę. Tak, tak, złotego medalistę. Za to, że zdaje się miał wziąć udział w filmie, czy już nie pamiętam dokładnie, ale były jakieś... W futbolu amerykańskim występował w drużynie zawodowej za pieniądze. Tak. No dobrze, to wyliczmy jeszcze dalsze przykłady tej hipokryzji i dziedzinne aspekty. Co jeszcze? Związki z polityką. No tak, ale to od zawsze były związki z polityką. Igrzyska czy sport bez polityki nie może funkcjonować. Działacze sportowi są jednocześnie działaczami politycznymi bardzo często, więc i oni często przy okazji igrzysk załatwiają swoje interesy. Dla prezydenta Putina igrzyska w Soczi miały być przykładem powrotu Rosji jako mocarstwa. Mhm. I przecież na igrzyskach w Vancouver, gdzie Rosjanie zdobyli tylko 3 złote medale, to był dramat narodowy. Coś, co się Rosji nie zdarzyło od lat. Przecież to wielka potęga nagle gdzieś utonęła w klasyfikacji medalowej. No jest jeszcze kilka głośnych przykładów. Na przykład Pekin oczywiście, no a Berlin 1936, prawda? Tak. Kiedy właśnie nikomu nie przeszkadzało to, co się wtedy w III Rzeszy, dzieje. To był 36, to prawda, już było wiadomo. Jeżeli politycy się biorą za organizację igrzysk, no to nie możemy liczyć na to, że idee, które nie przyświecają im w życiu na co dzień, nagle zaczną im przyświecać przy okazji igrzysk, prawda? Do tego pieniądze, korupcja, doping, no jeszcze jest kilka rzeczy pewnie, które można było wymienić, mówiąc o tej hipokryzji, prawda? No tak, ale to nie oznacza, że sport jest zepsuty jako taki, że nie należy oglądać igrzysk, nie należy kibicować sportowcom, nie należy ich wspierać, nie należy się emocjonować. Bo to przecież nie można powiedzieć tak, że doping jest powszechny, że wszyscy biorą, że nie będę oglądał igrzysk, bo nie wierzę w to, że ktokolwiek jest czysty. Aha. Są dyscypliny bardziej skażone dopingiem. Nawet jak spojrzymy na listę medalistów olimpijskich pozbawionych tych medali ostatnio, no to są głównie lekkoatleci, przedstawiciele podnoszenia ciężarów, i po paru przedstawicieli innych dyscyplin, to jest koniec. Więc... No nawet tak, nawet jest się zdarzyło w karlingu, to jest niezwykłe. Tak, rzecz. Swoją drogą, bardzo ciekawe, w jaki sposób ten środek, który brał ten Rosjanin, mógł mu pomóc, bo to był środek, który raczej biorą przedstawiciele sportu wytrzymałościowego, a karling bardziej się kojarzy z precyzją niż z wytrzymałością. Tak, no dobrze, no to teraz to było mniej więcej... Mamy dobry punkt zaczepienia i... Mimo, że jednak to jest ten sposób widzenia. Nie tylko, że mimo, że, ale też chcę widzieć dobrą stronę sportu, bo ona ciągle jest. Mm-hmm. I te złe rzeczy, które się dzieją wokół igrzysk, wokół sportu zawodowego, nie wykluczają tych fajnych rzeczy, które się dzieją wokół sportu. Krzysztof Zuchora, bardzo proszę. Te rzeczy, które się tutaj pojawiły, one były też już w tradycji antycznej. Tam też były momenty, kiedy przekupywano zawodników, kiedy próbowali sędziowie w sposób stronniczy rozstrzygać pojedynki, ale w sumie tych 1160 lat tych zdarzeń było kilkadziesiąt. Tak samo jak były też przerwane igrzyska z powodu wojny. Ale to na ponad 1000 lat 3 razy się zdarzyło. Były to więc rzeczy wyjątkowe. I teraz jest znowu pytanie, czy patrzymy oczami Coubertina na tradycję grecką, a wszyscy, którzy mają do niego pretensje, to traktują Coubertina jako tego, który nie studiował dziejów Grecji, a jedynie patrzył na dzieje Grecji jak na piękną opowieść, z której da się wyprowadzić wartości, aby stworzyć nowoczesny olimpizm. I przecież nie o prawdę historyczną tutaj chodzi, tylko chodzi o to, czym ten olimpizm dzisiaj jest. I otóż mnie się wydaje, że to jest jedna z niezwykłych międzynarodowych organizacji, która powstała w zupełnie nowy sposób. Ta organizacja powstawała przez to, że dokooptowywano ludzi, których można było darzyć szacunkiem i zarazem na ogół ludzi zamożnych, którzy mogli zapłacić za przejazdy, za pisanie listów i tak dalej. Więc od samego początku, jak tworzył się współczesny ruch olimpijski, to mamy to przesłanie antyczne, te podstawowe wartości, które do tej pory są w otwarciu i w zakończeniu igrzysk. I teraz szczególnie mocno podkreślany przez Bacha, proszę zwrócić uwagę, że dopiero od 3 ostatnich igrzysk olimpijskich w przemówieniach oficjalnych pojawia się nazwisko Coubertina. za czasów Samarancza, czego nazwiska nie było. Ale o czym to świadczy? Dlaczego nie było? Doświadczyło to, wydaje mi się, o tym, że Samarancz nie był człowiekiem wiary. Był raczej właśnie człowiekiem biznesu i doprowadził do tego, że ruch olimpijski stał się jedną z najbogatszych, samowystarczalnych instytucji. Ale to znaczy, z tego co ty mówisz, wynika, albo może wynikać to, że teraz następuje takie jednak oczyszczenie tej idei, że następuje powrót do źródeł. To mówię albo, właśnie, tak, tak, tak, to, tak, to podkreślam, o to mi chodzi, że dzisiaj łatwiej nam jest znowu wracać do tych podstawowych wartości, które tworzą kulturę olimpijską, a nie tylko przesądzają o tym, jak wygląda walka sportowa na stadionie. Następnie tutaj pojawia się kategoria amator i zawodowiec. Otóż w tradycji greckiej amator to było coś więcej, coś ponad zawodowca. Zawodowiec był wynajęty do roboty. Zawodowiec wykonywał pracę. Natomiast mecenasem sportu, mecenasem igrzysk byli ludzie wolni, których było stać na to, albo czerpać radość z występu innych. Ale to jest taka koncepcja arystokratyczna, zarówno jeśli chodzi o tych, o władzę MKL-u, jak i też te koncepcje sportowca, prawda? No tak było, to też było. Ale właśnie, czy to się w ogóle dzisiaj broni, czy można mówić w ten sposób o tym, to chyba kompletnie nieprzystające do naszych czasów. Nie, może się mylę. Być dobrze urodzonym, wysoko urodzonym, żeby brać udział w igrzyskach. No tak, ale jeszcze jest inna sprawa, to znaczy ci mistrzowie olimpijscy, to jest, jeśli oni już wygrywają, to oni stają się kimś takim, taką arystokracją. Czy tak można ich widzieć dzisiaj? To jest coś takiego? Tak, są arystokratami ducha, tak. To jest to podkreślenie, atleta ducha. No tak, ducha, ale co to za arystokraci, którzy biorą doping, którym się odbiera medale olimpijskie na przykład, albo którzy uganiają się jednak za pieniędzmi, za kontraktami. To są tacy, to jednak jest to, coś tutaj jest nie tak, coś jest tutaj popsutego. No to jest nie tak, dlatego, że my żeśmy w swojej, tak jak tutaj jesteśmy też, mamy wyobrażenie tego olimpizmu w takiej formie idealnej. I on jest ideą, ale ta idea ma zastosowanie w życiu. I różni ludzie sięgają po tę ideę i używają jej jak narzędzia. Jedni do walki, a inni do kształtowania postaw kulturowych. Nie, to jest tutaj ważne. I my teraz, jak pojechaliśmy na igrzyska, to po co pojechaliśmy? Żeby się przyznać, że jesteśmy w pewnej rodzinie olimpijskiej, że pewne wartości charakterystyczne dla całego świata podzielamy w wychowaniu młodzieży, w wychowaniu sportowym. Aha. Marcin, co ty na to? Mnie się jednak wydaje, że pojechaliśmy głównie, czy pojechali sportowcy głównie po medale, głównie po miejsca 1-8, które gwarantują stypendia olimpijskie. No, te zasady i ideały, o których mówi pan profesor, one są bardzo piękne i bardzo szczytne, ale niestety dzisiaj, niestety, tak jest. Sport to jest zawód, to jest życie. Trzeba zarabiać pieniądze, trzeba jakoś związać koniec z końcem i sportowiec, który jedzie do Pjongczangu albo do Rio, albo gdziekolwiek indziej na igrzyska, on nie cieszy się na myśl o tym, że będzie kontynuował szczytne idee Bolanda Coubertina, tylko myśli o tym, żeby ograć wszystkich, pokonać ich i zostać tym arystokratą, w pewnym mistrzem, najlepszym. Tak? To jest jego cel. Ale to już nie jest arystokrat, to jest jednak coś innego, prawda? No możemy to różnie nazywać. Ja pamiętam, jak Józef Hen, to akurat nie chodzi o Igrzyska Olimpijskie, ani wybitny pisarz, sędziwy człowiek. Kilka lat temu robiłem z nim wywiad i on opowiadał o tym, że bardzo był dumny, że on to pamięta. Potrafił wyliczyć skład drużyny piłkarskiej Polonii z roku 1969, bo kibicował Polonii. Prawda? I to jest niesamowite. Jaka to jest ogromna siła. Nie wiem, czy dzisiaj... Znaczy pewnie ludzie oczywiście potrafią wyliczyć tam te składy, ale nie wiem, czy traktują to w ten sam sposób. Czy to jest to samo. Mistrz wtedy i mistrz dzisiaj. Myślę, że to jest zupełnie coś innego. Jakaś ogromna różnica. To mamy takie podejście do wielu innych wartości, jakie pojawiają się w kulturze. No, gdybyśmy pomyśleli o tym, jaką niezwykłą wartością była książka. No to i dzisiaj jak trzeba się upominać o czytelnictwo, jak trzeba przynosić, otwierać książkę, prowadzić spotkania, żeby zachęcać do kontaktu z literaturą. Inne wartości pojawił. Pojawił się film, pojawiła się muzyka. W inny sposób szukamy. Kultura to jest kult wartości, czyli przekazujemy sobie pewne sygnały o tym, co dla nas stanowi rzecz taką w życiu wyjątkową. Marcin, no, proszę bardzo, Marcin Piątek. Nie, bo to o czym powiedziałeś. Józef Hen, który pamięta skład drużyny Polonii z 1939, pamięta ten skład dlatego, że Polonii kibicował, prawda? Tak. Dlatego, że ze sportem są związane emocje. I tak do jest. Tego nam sport jest głównie potrzebny. To jest nośnik emocji, dostarczyciel emocji, a my ich w życiu szukamy i nie ma chyba drugiej takiej dziedziny w życiu, która by tak świetnie nam te emocje w takiej skali zapewniała. Mhm. Do tego sport jest głównie potrzebny. Owszem, może potem się buduje różne fajne opowieści wokół sportu. To też jest, do tego też nam jest sport potrzebny, prawda? Sport nam pomaga kreować bohaterów. Jak przed igrzyskami myślałem o tym, kto będzie bohaterem moich tekstów, to widziałem już i chciałem, żeby zdobyli medale, czy żeby byli wysoko, bo wiedziałem, że dzięki temu można sprzedać, opowiedzieć fajną historię ich życia. To jak pokonywali trudności, to jak się wykazywali siłą woli, determinacją, etosem ciężkiej pracy, czyli to są takie rzeczy, których człowiek poszukuje na co dzień, poszukuje wzorców do naśladowania, a sportowcy są mimo wszystko, mimo tych wszystkich wpadek dopingowych, oczywiście Lance Armstrong był do pewnego momentu wzorem do naśladowania, prawda? Ta historia wydawała się, była niesamowita, wielu wydawała się tak piękna, że aż nieprawdziwa, w końcu okazało się, jak było naprawdę, że cały ten jego powrót, comeback wielki po chorobie nowotworowej, to było zbudowane na wielkim kłamstwie i na faszerowaniu się dopingiem. Ale ludzie takich bohaterów potrzebują. Ludzie nie chcieli wierzyć w to, że Armstrong jest na dopingu, mimo że zanim on zachorował na raka, to był kolarzem przeciętnym. W Tour de France przyjeżdżał 37, 40. W zasadzie jedyne jego osiągnięcie to było Mistrzostwo Świata, ale zawodowym mistrzem świata, owszem, trzeba być dobrym sportowcem, ale wrócił jako ktoś z zupełnie innej planety. I ludzie nie chcieli w to wierzyć, że on się szprycuje. Chociaż były podejrzenia, były poszlaki, ale ludzie mówili nie. Owszem, biznes cały, który się kręcił wokół Tour de France, telewizja, im nie zależało na tym, żeby wykreować Armstronga jako oszusta, bo to niszczy oglądalność, niszczy wiarygodność tego sportu. Ale byli na szczęście tacy, którzy dążyli do prawdy. Ale mieliśmy jeszcze też taką niezwykle piękną kobietę, Marion Jones, która też zniszczyła swoją karierę przez doping. Ale myślę, że moja rola jako pedagoga jest taka, żeby z tych trudnych sytuacji znaleźć wyjście. Bo my przecież proponujemy młodzieży sport jako formę bezpośredniego dorastania, dojrzewania, budowania własnej osobowości. I nie mogę jako pedagog zaproponować dzieciom zabawy w sport, kiedy jestem pełen podejrzeń, czy jest to czyste i czy ta droga, którą im proponuję, prowadzi rzeczywiście do celu. Arystokratycznych ideałów. To o co innego chodziło w tym pojęciu arystokratyczne. Mianowicie Coubertin otworzył sport na szerokie masy. Bo jak się okazało, że jeżeli to ma być igrzyska dla najlepszych, a najlepsi wcale nie muszą się wywodzić z arystokracji, to trzeba było otworzyć bramy stadionu dla wszystkich. Ale ważne było, żeby zapraszać ludzi, powiedzmy, biednych do tego salonu olimpijskiego i proponować im wysoką kulturę arystokratyczną. I moralność jest arystokratyczna, natomiast człowiek, który bierze udział w walce sportowej, jest po prostu taki, jaki jest w życiu. Mianowicie jest to zawsze szarpanie się w kulturze między formą a żywiołem. No dobrze, prawda? To może teraz sport jest żywiołowy w swych emocjach, krzyku, I zarazem ma pewną taką właśnie wyszukaną formę artystyczną i trzeba się tej formy trzymać. Ale słuchajcie, no może to jest jeszcze też jednak tak, że to wszystko jest prawda, o czym my mówimy, ale no, na przykład, nie wiem, psychologia społeczna bardzo podkreśla rolę okoliczności, zewnętrznych czynników, prawda? I pojawiły się te zewnętrzne czynniki na taką skalę, no już od jakiegoś czasu, do tej pory nie spotykano. Media, biznes, olbrzymie pieniądze. Władza z tym związana. Potężna władza, prawda? No i to może popsuło te olimpiady, te igrzyska olimpijskie. Może to jest właśnie tak. Może jednak trzeba odnaleźć tę cezurę między na przykład, no nie wiem, biegiem Kusocińskiego sprzed wojny z 1932 roku, kiedy biegł, mimo że miał podziurawione stopy, prawda, i wygrał, potem wylewał podobno z butów krew. No i tymi dzisiejszymi sportowcami, którzy też pewnie są zdolni do tego typu poświęceń, ale jednak są bardzo sowicie opłacani i są gdzieś tam elementem olbrzymiej medialnej, finansowej, biznesowej machiny. Może mówiąc krótko, biznes ten sport ale popsuł. Popatrzmy na te igrzyska. Wysłaliśmy 62 osoby. I teraz jest pytanie, czy nie wystarczyło wysłać 4 czy 5 skoczków, bo był efekt medalowy, byłby ten sam. Prawda? Ale te pieniądze my żeśmy już wydali na przygotowanie do igrzysk. Bo przygotowanie buduje się w federacjach sportowych. Natomiast za udział w igrzyskach płaci Polski Komitet Olimpijski, który ma pieniądze nie od podatników, tylko ma pieniądze od sponsorów. I to trzeba też wziąć pod uwagę, że te pieniądze mają inne przeznaczenie. I dla sponsora w określonej dziedzinie jest ważne, że on wysyła biatlonistów, że inny sponsoruje biegaczy, inny skoczków i z tego się składa nasza taka finansowa opowieść o tych igrzyskach. Nie rozumiem, że te pieniądze skąd muszą się brać. A później, ale ja nie o to pytam. Później dostają nagrody, nie 100 tysięcy za złotych, 80 za srebrny, 60 za brązowy, ale to znowu są pieniądze od sponsorów. I to jest tutaj bardzo istotne i bardzo ważne. I to samo było w tradycji greckiej. Na igrzyskach w Olimpii były tylko 2 gałązki związane kawałeczkiem kolorowego sznurka. Natomiast jak wracali do swojego miasta, jak wracali do swojej wyspy, tam byli obdarowywani w różny sposób. Na przykład mieli, tak jak my mamy dzisiaj stypendia, tak oni też mieli dożywotnie utrzymanie przez miasto. I były też i nagrody finansowe, właśnie mówiłem wcześniej, że Solon ustalił nagrodę 500 drachm. Ile to było? Jako górna granica, jaką można dawać sportowcom, bo dostawali o wiele więcej. Za 500 drachm można było kupić wieś albo kamienicę piętrową, kamienicę w centrum miasta. Na przykład żołnierz zawodowy, który pełnił służbę na okręcie, otrzymywał 1,5 drachmy za każdy dzień. Więc to pokazuje, jaką wartość miały te pieniądze. To było dużo, ale jednak była górna granica. Dzisiaj właśnie tej górnej granicy nie ma. Było i tak, jak przyjechał tyran Syrakus, przyjechał z wozem pełnym złota i kupował zawodników. Było coś wyjątkowego w tradycji greckiej, czego my dzisiaj nie rozumiemy. Tam na przykład zawodnik dedykował ten medal dopiero po uzyskaniu, kiedy chciał i komu chciał. Mhm. I ten kierunek, komu dedykuje, wystarczył, żeby ta wyspa czy Syrakuzy, żeby czuły się, że to jest ich medal przyznany przez, natomiast próbowali to kupić. To był sport indywidualny, nie? A my żeśmy stworzyli z tego wyścig narodów, wyścig państw i tutaj właśnie te różne klasyfikacje medalowe, które są sprzeczne z duchem olimpijskim. No dobrze, jednak wróćmy do tych pieniędzy. Tak, bo nie łudźmy się, że igrzyska będą inne. One będą takie, jakie są i to telewizja rządzi igrzyskami. Telewizja płaci MKOL-owi mnóstwo pieniędzy za to, żeby igrzyska pokazywać. NBC zdaje się zapłaciło 4,5 miliarda dolarów za 5 kolejnych olimpiad. Jeżeli tak bardzo nam się nie podoba to, jaki sport dzisiaj jest, jakie igrzyska są, to przestańmy je oglądać. Każdy, kto ogląda igrzyska, w pewnym sensie no, jest sponsorem tych igrzysk. Mhm, tak? To prawda. Jest odbiorcą reklam, które się przy okazji igrzysk pokazują i to jest widzem, więc płaci abonament, płaci opłatę za kablówkę, no więc się do tego budżetu igrzysk dokłada. No, więc jeżeli tak bardzo nam się to nie podoba, no to przestańmy to robić. Ale to jest tak piękny spektakl ciągle, mimo wszystko. Mimo tej świadomości, że ten doping jest, że no chce się go oglądać. Trudno się oderwać, zwłaszcza ludziom, którzy się sportem interesują, którzy, no tak jak ja, o sporcie piszą. Ja też mam mnóstwo sportowi do zarzucenia. Mnóstwo rzeczy mi się nie podoba w działalności MKOL-ów. Nie podoba mi się to, że igrzyska są lokowane w państwach zbójeckich, takich jak Chiny albo takich jak Rosja. Nie podoba mi się to, że przy okazji igrzysk olimpijskich dochodzi do jakiejś kompletnej dewastacji przyrody i to zwłaszcza igrzysk zimowych, tak. Bo przecież jest przepis, który mówi, że tam stok zjazdowy musi mieć 800 metrów przewyższenia. No to żeby stok miał odpowiednie miał spełnioną normę, no to musimy wyciąć las. No a jak las jest częścią parku narodowego, to już jest problem lasu. I tak się go wytnie, bo cel uświęca środki. Nie podoba mi się oczywiście doping, no bo to się chyba nikomu nie podoba, ale no trudno, nie zbojkotuję igrzysk, nie przestanę ich oglądać, bo ciągle jestem w stanie tam odszukać różne fajne rzeczy, które sportowi towarzyszą. No i to trzeba mówić o tych fajnych rzeczach, o bohaterach pozytywnych, o ludziach, którzy przy okazji sportu, igrzysk czy sportu zaistnieją, ale też trzeba mówić o negatywach. Dobrze, o tych fajnych rzeczach jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, chociaż to Krzysztof Zuchora mówi o nich właśnie ciągle. Ale powiedzcie, to jest jeszcze chyba bardzo ważny wątek, to znaczy ten wątek, o którym już Krzysztof mówił, to znaczy igrzyska były indywidualne, a teraz są, oczywiście też są, no wiadomo, są mistrzowie, prawda, i są medale, ale jednak prowadzi się porównania między państwami. To jest w ogóle kompletnie niezgodne chyba z duchem olimpijskim. To jest bardzo niebezpieczna chyba historia. Czy może być niebezpieczna historia, prawda? Ze starożytnym duchem, bo igrzyska nowożytne zawsze były tak, zawsze tak rywalizacją było? Państw. Od początku no tak i było? Państwa, jedno tak, państwo chciało, porównywało się i chciało być w klasyfikacji medalowej jak no najwyżej. No właśnie, tutaj jest źródło tych różnych historii, tych bardzo nieciekawych związków z polityką. Były takie sytuacje na igrzyskach, że drużynę, na przykład w przeciąganiu liny tworzyły zespoły dwunarodowe. Była drużyna Eurazja, czyli Azja i Australia i tworzyli jeden zespół. My dzisiaj jesteśmy nastawieni na taką kulturę globalną. I potrzebne nam jest prawdopodobnie takie patrzenie na sport w ogóle. Nie? I podziwiamy małą Norwegię i mówimy, że ma pierwsze miejsce w punktacji medalowej. Na ogół to jest tak, że na czele są bogate kraje, które stać na to, aby w szerokiej palecie przygotowywać się do tych igrzysk. Ale popatrzmy, że są takie kraje, które biorą udział w tym wielkim światowym święcie, z góry wiedząc, że nie odniosą żadnego sukcesu. Że wystartują na bobslejach, na skeletonie, żeby tylko zaznaczyć i co zaznaczyć? Że jesteśmy w tej olimpijskiej rodzinie, która ma pewne przesłanie dla całego świata. Akurat igrzyska zimowe mają węższy zasięg, ale te igrzyska letnie mają bardzo szeroki zasięg. Widownia sięga 3-4 miliardów ludzi. A więc nagle okazuje się, że na tym małej przestrzeni, jaką zajmuje boisko sportowe, pojawiają się wartości, które są w podobny sposób odczytywane, odbierane na całym świecie. To nie jest tak, że się różnimy na przykład w tym, co niesie ze sobą przesłanie kółek olimpijskich. Jak stworzyli plebiscyt, jakie logo na świecie jest najbardziej rozpoznawalne, to okazuje się, że to są kółka olimpijskie. I gdzie byśmy kogokolwiek nie zapytali, od małego dziecka do starca, wszyscy potrafią nam powiedzieć, nie, że te koła są powiązane, żeby mówić o przyjaźni i że te koła mają określone kolory, żeby mówić, że reprezentujemy różne rasy, różne narody, różne religie. I teraz, jak dopuścimy tę sytuację, kultura grecka była dość jednorodna. To były wspólni bogowie, wspólne wartości i tam łatwiej było pielęgnować te ideały. My nagle otworzyliśmy się na cały świat, prawda? Na ludzi biednych i ludzi bogatych. No i tu mieliśmy w Rio doskonały przykład, nie? Kontrast biedy wielkiej, największej jaka może być, no i takiego dostatku olimpijskiego w wiosce olimpijskiej. Ale jak przyszło co do czego, to dzieci w tych fawelach przed igrzyskami grały w piłkę za pomocą puszki Coca-Coli, ale bawiły się w igrzyska. Czyli nawet w takiej biedzie potrafimy dostrzec pewne piękno, którym możemy się wzajemnie obdarowywać. Mhm. Nie? Czy jest bardziej podzielna wartość? Dzisiaj w Polsce pokażmy coś innego, co miałoby tak wielką podzielną wartość jak złoty medal Stocha. Nie, ma jednakową wartość dla nas wszystkich i wcale nie musimy się licytować, dla kogo to jest więcej, dla kogo to jest mniej. Ale mnie, jako działacza olimpijskiego, interesowała też i taka sytuacja. A jak my się zachowamy, jak nie będzie żadnego medalu? Bo to jest gra. To jest, widzieliśmy, co było w pierwszym turnieju. Gdyby pojawiły się inne warunki, moglibyśmy wrócić bez medalu. I co? I byśmy się wtedy odwrócili do całej tradycji, do całej przeszłości plecami. Nie, trzeba umieć też wywieźć zwycięstwo z klęski, nie? Ponieważ istotą olimpizmu, i to się przyjmuje i teraz już nawet za każdym razem to podkreślamy, ważniejszy jest udział niż zwycięstwo. Prawda? I długo tego Marcin, nie możemy zrozumieć, bo my jedziemy tam jak na wojnę. Nie? Są łupy i trzeba coś dla siebie wywalczyć. Nie, jedziemy tam, żeby powiedzieć, że podzielamy pewną wspólną politykę. Gdzie ludziom jest do siebie bliżej niż dalej. Marcin Piątek, proszę bardzo. To, o czym pan profesor mówi, to jest bardzo szlachetne, ale niestety jest tak, że te idee olimpijskie nie będą pocieszeniem dla tych, którzy będą rozczarowani po braku medalu. Na przykład byli rozczarowani po pierwszym konkursie na małej skoczni. I ludzie, którzy wylewają teraz w internecie pomyje na olimpijczykach, którzy albo się spisali słabo, albo się spisali poniżej możliwości, no to nie pocieszają się tym, że igrzyskom towarzyszą piękne wartości, że liczy się przede wszystkim udział. Nie, dla ludzi liczy się to, żeby z igrzysk wrócić z jak największym workiem medali. Dlatego po poprzednich igrzyskach, kiedy mieliśmy tych medali 6, mocno na wyrost, dopasowano do tego ideologię, że polski sport zimowy wstaje z kolan i tak dalej. I nikt nie w ogóle te rzeczy, o których mówi pan profesor, one na co dzień nie wybrzmiewają. Mówi się przede wszystkim o medalach, o miejscach, o tym. Każdy, kto śledzi igrzyska, rozpoczyna pewnie dzień od tego, żeby spojrzeć, co się zmieniło w klasyfikacji medalowej. Trzymamy medal, czy ewentualnie kto awansował. I to jest najważniejsze. No dobrze. To proszę państwa, to może byśmy teraz słuchaczy zaprosili do rozmowy, jak zwykle 7 trójek państwo wiedzą, ale jeszcze jedna rzecz, znaczy jedna osoba, miała z nami być dzisiaj, bardzo chciała, ale nie mogła przyjechać, Aleksandra Pogorzelska. Ona jest psychologiem, zajmuje się relacjami sportu i biznesu, triatlonistką również i założyła Fundację Sportu Pozytywnego. To może posłuchajmy, co powie pani Aleksandra, a potem zaprosimy państwa do rozmowy. Idea olimpijska przede wszystkim zaprasza sportowców i wszystkich uczestników sportu do przestrzegania pewnej umówionej kultury osiągania wyniku. Czyli poprzez przyjęte wartości, zasady, przepisy fair play poruszamy się w pewnych normach i wiemy, co dotyczy wszystkich uczestników i co jest dla wszystkich ważne. I oczywiście to jest podobnie w biznesie. W biznesie też umawiamy się na pewne zasady, na pewne normy, na pewne wartości i w tym świecie się poruszamy. Bo takim nieprzestrzeganiem norm w biznesie może być zmowa cenowa, czy w sporcie branie dopingu. Wszyscy uczestnicy w myśl idei olimpijskiej umawiają się na, można powiedzieć, pewne zasady. I nazywamy taką kulturą, kulturą wartości lub kulturą osiągania wyniku. Sport i biznes osiągają cele poprzez rywalizację. a idea olimpizmu zakłada, iż dzięki rywalizacji możemy wygrywać, możemy osiągać wynik, możemy stawać się lepsi, możemy się rozwinąć. Nieprzypadkowo w sportach walki, na przykład w judo, przeciwnicy przed rozpoczęciem walki kłaniają się sobie, w ten sposób okazują szacunek przeciwnikowi, ale też wyrażają taką myśl, że dziękuję Ci, że mogę dzisiaj z Tobą walczyć, stanąć do walki, bo dzięki temu stanę się lepszy, dzięki temu moje umiejętności wzrosną. I to się od razu nam też wiąże z biznesem, wiąże nam się z tym, że firmy ze sobą konkurują. I jeśli by wplatać do tego tą naszą ideę olimpijską, to rywalizacja po to, żeby wzrastać, jest bardzo dobrą rzeczą dla biznesu, dla konkurencyjności. Wszędzie tam oczywiście, gdzie przestrzegane są zasady. Więc poruszamy się na pewnej płaszczyźnie sportowej, czyli wynik jako rezultat, ale też na płaszczyźnie humanistycznej. Spójrzmy na Kamila Stocha, który jeszcze kilka dni temu na Igrzyskach Olimpijskich gratuluje swojemu rywalowi, pomimo że Stoch znalazł się poza podium i nawet jeśli to były czynniki losowe, które mogły decydować o wyniku, Kamil Stoch oddał szacunek dla rywala i tym samym wyraził podziękowanie i za możliwość rywalizacji. Sam wynik dla wyników idei olimpijskiej schodzi na drugi plan, bo decydując się przejść na karierę sportowca, deklaruje, chce zaśpiewać Mazurka, chce reprezentować kraj, chce mieć orła na piersi. Na igrzyskach przecież nie ma sponsorów na strojach sportowych i pieniądze tutaj w idei olimpizmu schodzą jak na drugi plan. Zawodnik nie reprezentuje siebie, ale reprezentuje cały kraj, reprezentuje swój naród. I podobnie może być w biznesie. Biznes może uczyć się tych wartości olimpijskich, czyli kogo zatrudniam, gdzie płacę podatki, co produkuję, czyli działam poprzez wartości. Z Aleksandrą Pogorzelską rozmawiała Edyta Kocęba, w studiu Marcin Piątek, dziennikarz polityki i profesor Krzysztof Zuchora, AWF, Polska Akademia Olimpijska. No tutaj myślę, była taka myśl, że dobrze, nawet jeśli ten sport stał się biznesem, no to biznes może być różnie prowadzony. Może być na przykład etyczny biznes, prawda? I ja myślę, że tutaj może byśmy coś ciekawego znaleźli jeszcze. Coś nowego w sporcie, na przykład nowe modele przywództwa chociażby. Akurat Igrzyska Olimpijskie, te dyscypliny zimowe, to nie jest jakoś moja wielka pasja. Ale wiem, że na przykład są tacy trenerzy wybitni piłkarscy. Na przykład Leicester, drużyna Leicester, która wygrała mistrzostwo, zdobyła mistrzostwo Anglii. No a stawki u bookmacherów były takie chyba bodajże 1 do 5 tysięcy. Tak, raczej typowano, że spadną. No tak. I nagle pojawia się trener, który ma takie podejście, postbiznesowe bym powiedział, takie, które stawia na wspólnotę, na takie przywództwo oświecone. I ja myślę, że tutaj może coś ciekawego byśmy znaleźli w sporcie dzisiaj. Ale ta wypowiedź była bardzo uporządkowana, no tak. Trzymała się dwóch rzeczy, biznesu i sportu, ale to, co podkreślała, to współzawodnictwo, prawda? I to jest istota kultury greckiej. W żadnej innej tradycji kulturowej nie pojawił się sport, mimo że wszędzie jest zabawa i tak jak Huizinga próbował wywieźć sport z zabawy, całą kulturę z zabawy, to nagle okazuje się, że musiały się pojawić w tradycji greckiej jeszcze jakieś szczególne, wyjątkowe wartości, że pojawił się sport we współczesnym kształcie. To wszystko, co my dzisiaj chcemy wielkiego i ważnego powiedzieć o sporcie, to dawno napisał Homer. U Homera znajdziemy odpowiedź na wszystkie współczesne pytania. Tam też były sytuacje, kiedy publiczność skakała sobie do gardła, kiedy też pojawiała się agresja i pojawiała się wrogość u widowni. VIII wiek przed naszą erą, czyli ten sport był dawniej taki, jak jest dzisiaj. W związku z tym, jak chcemy mówić, dlaczego się trzyma, to podnosimy te wartości, które łączą biznes i łączą z kulturą sportową. I tu bardzo ładnie to było zauważone, że oparte to jest na umowie społecznej. Prawda? Umawiamy się, że w określony sposób będziemy dochodzili do prawdy. Co będzie istotą tej prawdy? Kto jest lepszy? W czym? W tym, w czym jesteśmy doskonale przygotowani. Właśnie, ale jest istotne jednak, czy jakaś sfera wartości tu występuje, czy nie występuje, prawda? No, o tym dzisiaj rozmawiamy. Jakie to są wartości? Jakbyś miał zdefiniować, co jest takiego, poza emocjami, które podkreślałeś, że to jest właściwie jedyna taka dziedzina, która budzi aż takie emocje. A uprawiałeś jakiś sport? W sensie zawodowym? Nie. Zawodowym, nie. Dla przyjemności jak najbardziej. Ta, no i właśnie czego szukałeś? Ciekaw jestem jako młody. Jeszcze teraz jest młody, ale jako chłopiec nie, w różnym szukałem? Wieku różnych rzeczy. No, zabawy. Tak, zabawa, potem rywalizacja, potem udział w jakichś zawodach międzyszkolnych, czy rywalizacja. No bo chce być lepszy, chce być tak, pierwszy. Ale to to też cały czas, myślę, że każdy, kto sport uprawia, zwłaszcza sport zespołowy, czy który się na końcu oznacza jakąś rywalizację, no to myśli o tym, żeby wygrać. Tak? Uh-huh. Nie cieszy się, nie sprawia, owszem, może mu sprawiać radość, może uprawianie sportu, to, że się zmęczy przy okazji, ale jednak chce wygrać, no i to... I to jednak chyba... Proszę panu, znaczy porozmawiamy ze słuchaczami. Pan Artur, dobry wieczór, witamy, halo. Dobry wieczór. I słuchamy. Dziękuję za audycję. I tutaj muszę powiedzieć, że jak akurat byłem na lotnisku na Okęciu, jak nasi olimpijczycy wylatywali i miałem okazję przypatrzyć się tym pięknym, młodym osobom, bo to był... Co mi się tak rzuciło w oczy, że to byli bardzo młodzi ludzie, zwłaszcza tutaj my, dziewczyny były bardzo młode i nawet słyszałem przez telefon, jak rozmawiała jedna z naszych zawodniczek, opowiadała tam, w jakiej tam konkurencji startuje i tak dalej. Porozmawiałem, życzyłem wielu sukcesów, prawda, bo już sam udział w tych igrzyskach to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Widziałem nawet pana Zbigniewa Brudkę, do którego niestety, ale trema mnie zjadła i nie podszedłem, ale widziałem go. A jeszcze powiem taką rzecz, że mam kolegę Roberta Karcińskiego, który był dwukrotnym olimpijczykiem, startował w kolorstwie torowym w wyścigu na 4 kilometry. I pamiętam, ile ten człowiek właśnie wkładał pracy w to, żeby właśnie na te igrzyska pojechać i z nich wystartować. I myślę, że oczywiście to wszystko to jest komercja, prawda, koncerny Samsung, Coca-Cola tutaj mogą się popisać, prawda, rosną im na pewno jakieś tam udziały w rynku i myślę, że dla tych wszystkich krajów, które organizują sobie igrzyska, no tak jak tutaj Korea, prawda, pięknie się przygotowała, już dużo, dużo wcześniej miały te obiekty przygotowane, nie, to jest przede wszystkim pokazanie się, jakim jesteśmy po prostu mocnym państwem, mocarstwem, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest to dosyć duże przedsięwzięcie. Ale dla pana, panie Arturze, wartość sportu takiego wyczynowego, olimpijskiego, to jest jaka? Gdyby pan miał zdefiniować. Ja trenowałem sport, trenowałem zapasy i brałem udział wielokrotnie w zawodach i wiem, jaka to jest ciężka praca, żeby przygotować się do jakichkolwiek zawodów. Ja tam nie miałem jakichś tam wybitnych osiągnięć, ale na Mistrzostwach Polski startowałem. Ale tak jak mówię, pamiętam swojego kolegę, który był kolarzem, trenował to kolarstwo torowe. I ile on poświęcał czasu na to, widziałem go, jak rano wyjeżdżał tutaj na ulicę Północną do klubu z Sołem i odbywał trening, wracał po godzinie 14. Większość czasu to go w ogóle nie było w domu, bo spędzał na różnego rodzaju zgrupowaniach. Mhm. Do tej pory, kiedykolwiek się z nim widzę, to zawsze do niego mówię mistrzu, bo on dla mnie jest po prostu mistrzem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Z Łodzi pan dzwonił, prawda? Tak, z Łodzi, tak. Bardzo się cieszę. Panowie, słowo komentarza. No bardzo, bardzo piękna wypowiedź. Krzysztof Zuchora. Ale też odwołuje się do własnych doświadczeń. I też proszę zwrócić uwagę, nie mówi ile razy przegrał i że płakał i że rozpaczał. No tam dzisiaj się przypomina, że właściwie początki Stocha na skoczniach to kończyły się płaczem. Mhm. I wysiłek ojca polegał na tym, żeby go jeszcze podtrzymać na duchu i żeby jeszcze kolejny raz spróbował. No to w różny sposób dochodzimy w tej drodze do mistrzostwa. Jednym to się udaje poprzez takie gwałtowne wejście, talent i objawienie, a inni właśnie poprzez jakiś taki niezwykły wysiłek, zwłaszcza w sportach wytrzymałościowych, trzeba być cierpliwym i przede wszystkim no, mieć zaufanie. I to jest, myślę, podstawowa wartość i główna definicja treningu od czasów antycznych. po współczesność, to jest, proszę panów, taka. Poznaj samego siebie. Wszystkie podręczniki filozofii na całym świecie zaczynają się od tego zdania, a ono się narodziło przy okazji sportu. Żeby cokolwiek wielkiego w sporcie zrobić, najpierw trzeba poznać samego siebie, poznać wartości, to co jest silne, i poznać słabe strony i z tego zbudować opowieść. Słuchacz mówił o podziwie, jakim darzył kolegę. Tam mówił, tak, i o szacunku. O szacunku, tak. No i właśnie mi się wydaje, że to jest to, czego dzisiaj w sporcie szukamy. I ci pozytywni bohaterowie, którzy dzięki sportowi są wykreowani, niekoniecznie medaliści, bo można naprawdę opowiedzieć dużo fajnych historii, nie skupiając się tylko na medalistach. Oni są nam potrzebni jako może w pewnym sensie wzory do naśladowania, ale też ktoś, kto wzbudzi w nas jakąś może zmianę, dzięki komu bardziej się postaramy, zrobimy coś lepiej, będziemy bardziej zdeterminowani, będziemy do tego dążyć, znajdziemy w sobie siłę. No i ci sportowi bohaterowie się do tego nadają chyba jak nikt inny, bo wszystko to, o czym mówiłem, się nieodłącznie ze sportem wiąże, ze sportem kojarzy. I to jest potrzebne do tego, żeby sukces w sporcie osiągnąć. Czyli mimo tej polityki, mimo pieniędzy, mimo biznesów, mimo korupcji, to jednak coś zostaje. Oczywiście, że zostaje. Oczywiście. Jest i to, i to. Są problemy i o nich trzeba mówić, ale one nie można powiedzieć, że są powszechne, że ruch olimpijski jest tym przeżarty, że wszystkie dyscypliny są zepsute przez doping, sportowcy są skażeni, skorumpowane są władze i tak dalej. No, owszem, takie przypadki się zdarzały. Boleję nad tym, że one są. Bardzo chciałbym pisać więcej pozytywnych tekstów o sportowcach. No ale są też złe wiadomości, które trzeba sprzedawać, które trzeba tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Z tą hipokryzją i występkiem, który składa hołd cnocie, no to tutaj chyba by to bardzo pasowało do tej opowieści, którą dzisiaj to istniejemy. Różnych opowieści. No jak w życiu, no są... Ale jeszcze tak na koniec, Pierre de Coubertin, taki słynny cytat. On powiedział tak, o sporcie, ty jesteś piękna, i to wielkimi literami, ty jesteś piękna, tyś architektem tej budowli ludzkiego ciała, które oddane niskim rządzą. No trochę, no dobrze, no też bywa. Warte jest pogardy, a rzeźbione szlachetnym wysiłkiem staje się cnotą wzniosłości, tak powiedział. Czarą wzniosłości, tak. To prawda? To jest w ogóle pierwszy złoty medal w dziedzinie literatury. W 1912 roku Coubertin za tę odę do sportu otrzymał złoty medal. Do tej pory zastanawiamy się, co jury w tej odzie zauważyło. Na pewno już pan zwrócił uwagę, że jest to taki mało poetycki tekst. Tak. Ale to jest tekst, w którym on zebrał wszystkie podstawowe mądrości. Bo tam jest piękno, ty jesteś zabawą, ty jesteś dzielność, ty jesteś honorem i ty jesteś pokój. I my tutaj zapominamy, że taką podstawową grecką wartością, którą traktowali jak najwyższe święto, to była ekeheiria. Pokój. Grecy ciągle mieli konflikty między sobą. Pokój był wydarzeniem nadzwyczajnym. I jak się pojawiał okres igrzysk, to przez 3 miesiące, a później rozciągali to aż przez 5 roku, Grecja mogła oddychać swobodną piersią, mogli zajmować się kulturą i sztuką, a nie przygotowywać się do kolejnych potyczek i wojny. Proszę zobaczyć, ile było obaw, jak się zachowa ta druga Korea i czy w ogóle te igrzyska dojdą do skutku. Nie mówiliśmy o bombie atomowej, która wisi nad ruchem olimpijskim. No teraz widzimy, jakie to szczęście, że nie tylko nic złego się nie stało, ale stało się jeszcze coś bardzo dobrego. Spotkali się, zawiązali pierwszą rozmowę w kilku słowach i może z tego wyniknie coś dla całego świata bardzo wartościowego. Przy okazji igrzysk, przy okazji sportu. A ile dobrego jest w tych wypowiedziach naszych zawodników, narciarzy. Przecież jak oni coraz piękniej mówią, jak oni pokazują, na czym polega ta wartość. Jak uczą nas szacunku dla przeciwników. przeciwnika. W jaki sposób niezwykły Wellinger gratulował z kolei Stochowi zwycięstwa, prawda? Oni po prostu są w tej rodzinie olimpijskiej, żyją w przyjaźni. Tam nie ma rywalizacji, tam nie, jest współzawodnictwo, aha, to jest ogromna różnica. Tak. I teraz proszę zobaczyć. Najważniejsze to jest to, i to była idea olimpijska, żeby coś nowego wnieść do wychowania europejskiego, do wychowania młodzieży. I Coubertin chciał wprowadzić frontowymi drzwiami sport, ponieważ zabawa jest podstawową wartością dla dziecka. A dlaczego się dziecko bawi? Odpowiedź jest jedna, bo zabawa jest piękna. I Coubertin to zauważył. O sporcie ty jesteś piękno. Właśnie przez to wszystko, co masz nam do zaproponowania. Dziękuję bardzo. Krzysztof Zuchora. Marcin Piątek jeszcze słów? Tak, no nie zawsze niestety jest tak, że sport to obyczaje łagodzi, no bo przy okazji igrzysk w Soczi Majdan ukraiński spływał krwią, przy okazji igrzysk w Pekinie trwały prześladowania mnichów tybetańskich, więc to byłoby to piękne, a niestety nie zawsze jest prawdziwe. Dziękuję bardzo. Marcin Piątek, Krzysztof Zuchora, dziękuję bardzo. Dziękuję. Marek Ulska realizuje program. Dziękuję Ci, Aniu. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję. Jerzy Gordowicz już zaraz będzie z Państwem rozmawiał i puszcza muzykę. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.